दिल तोड़ के हंसते हो, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है, देखो तो जरा मुड़ के, देखो तो जरा मुड़ के, ये रोता तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो। दिल तोड़ के हंसते हो, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है, देखो तो जरा मुड़ के, देखो तो जरा मुड़ के, रोता तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो। माजी के खंडर में तेरी यादों के सहारे, तेरी यादों के सहारे, माजी के खंडर में तेरी यादों के सहारे, तेरी यादों के सहारे, महसूस किया है तुझे, महसूस किया है तुझे, देखा तो नहीं है, महसूस किया है तुझे, देखा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो। बरसात के माथे पे है गर्मी का पसीना, गर्मी का पसीना, बरसात के माथे पे है गर्मी का पसीना, गर्मी का पसीना, जुल्फों को किसी ने कहीं, जुल्फों को किसी ने कहीं झटका तो नहीं है, जुल्फों को किसी ने कहीं झटका तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो। से वहां कोई भी रहता तो नहीं है, तोड़ के हंसते हो। दिल खुद ही निकल आया है कांटों के चमन से, कांटों के चमन से। दिल खुद ही निकल आया है कांटों के चमन से, कांटों के चमन से। अच्छा है किसी फूल को, अच्छा है किसी फूल को चुभता तो नहीं है। अच्छा है किसी फूल को चुभता तो नहीं है। दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है। देखो तो जरा मुड़ के, देखो तो जरा मुड़ के, ये रोता तो नहीं है। दिल तोड़ के हंसते हो ये अच्छा तो नहीं है, दिल तोड़ के हंसते हो।